आजकल नाचखानी की महफिलों में स्टेज यानी मंच की सजावट वगैरह पर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं, क्या ये भी फजूल खर्ची नहीं? देखिए, फजूल खर्ची वही होती है जिसमें कोई दीन और दुनिया दीन या दुनिया का फायदा नहीं। अब ये नात खानी में क्यों सजाते हैं ये उसकी नीयत पर मुनहसिर है। अगर वो इसलिए सजाता है कि इसकी वाह हो कि भाई ये तो बड़ा दिलेर आदमी है, इतना खर्चा कर दिया इसने, हो ये सजावट, तो अगर ये वाह के लिए सजाता है तो जाहिर है रियाकारी हुई और जहन्नम की हकदारी हुई अगर रियाकारी के लिए सजाता है तो। और अगर अल्लाह की रजा के लिए सजाता है, क्योंकि नातखानी भी महफिल जिक्र ही है, तो अब अगर अल्लाह की रजा के लिए उसने सजाया कि ये और इसके जहन में ये अजमत है नातखानी की कि मैं इस नातखानी की ताजीम के लिए सजाता हूं, तो इसको सवाब मिलेगा। चाहे 1,000 रुपए का खर्चा करे या 1,00,000 रुपए का करे या 1 रुपए का करे, तो सवाब जरूर मिलेगा। ये तो उनको पूछो ना जो अपने लाडलों की शादियों में बिल्डिंगें सजाते, तब फजूल खर्ची क्यों ना करनी आती है, और रियाकाराना दावतें करते हैं जब सिर्फ नाक रखने के लिए पूरी बिल्डिंगें सजाते हैं, गेट कमाने भी लगाते हैं, भारी वाले कीमती वाले शामियाने शादियों में लगाते हैं, यहां तक के शामियाने का जो खंभा होता है बांस उसको भी लिबास पहना देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं ये अपने। यहां तो आप बाहर जरा निकलोगे तो इससे भी ज्यादा खर्चा करते हैं। भले हमें फजूल खर्च बोले कि ये फजूल खर्चियां करते हैं, लेकिन मैंने शामियाने देखे ना शादियों के, देखे बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जाने की सूरत नहीं बनी। ये जो पाइप होते पाइप के जरिए बाकायदा वो मजदूर लग के इसकी फिटिंग करते हैं, और वो बाहर सफेद कपड़ा, एक शामियाने में मुझे याद पड़ता है इतना बड़ा वो शामियाना तो शादी का, गालिबन 6 या 8 उसमें एसी भी लगाए थे, पूरा पैक करके शादी का शामियाना था एसी। दुनिया में पाकिस्तान के बाहर की बात कर रहा हूं, मैंने देखा था। अच्छा, जब बाहर से इतना खर्चा नजर आ रहा है, इसका किराया पता नहीं कितना होगा, तो वहां इस तरह की चीजें किराए पे मिलती हैं, और हम अगर ये एक लड़ी लगा लें तो ये फजूल खर्ची हो जाए शायद ये। अच्छा, जब बाहर का ये हाल है तो अंदर का क्या आलम होगा, अंदर तो पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने वो भरा होगा। इसको मजाले को फजूल खर्ची कहे, जबान ना खींच ले। फजूल खर्ची तो वो है जो सरकार की सनाखानी में हो जाए या जश्न विलादत की खुशी में हो जाए, माद अल्लाह। तो पहले शादियों के खर्चों को खत्म करवाएं आप, फिर इस पर मुजाकरात करेंगे इसका क्या करना है। बल्कि शादियों के खर्चियों की जो बचत होगी ना, इंशाल्लाह वो भी जश्न विलादत पे लगा देंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाते हो। तो सरकार का जश्न तो ये तो बढ़ता ही रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, और ये धूमे मचती रहेंगी। देखो ना, पिछले दिनों इतनी रोशनियां नहीं होती थी, मैंने तो आप में से तो मेरी उम्र के कम लोग हैं, जो मेरी उम्र के हैं उनको पता होगा कि पहले कहां रोशनियां होती थी। ज्यादा ज्यादा मस्जिद पर 2-4 लड़ियां लग जाती थी, घरों पर सजाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, झंडों का तो तसव्वुर ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना के मखसूस इलाके में हमको झंडों का पता भी था, बस वो आपस में किसी ने मशवरा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह झंडे जो शुरू हुए वो उस शुरुआत में अल्हम्दुलिल्लाह सगे मदीना को सआदत हासिल है कि उसमें शामिल था। हम लोग थान खरीद के लाते थे, इसको काटते थे और वो शायद रुपये का 1,000 रुपये का झंडा बेचते थे और डंडा चारने का बेचते थे वो थानों का, नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से, शायद हो सकता है लॉस भी होता हो, अब सारा याद नहीं है, सब्ज कपड़ा। फिर जब ये हमने शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये शौक बढ़ा, बच्चों के हाथ में जो चीज कामयाब कर रही हो ना बच्चों के हाथ में दे दीजिए, तो बच्चा जब अड़ी पर आ जाएगा मुझे झंडा चाहिए, तब वो चाहे वो झंडा समझ में आता हो या ना आता हो, बच्चे ने जब झंडे की जिद की तो झंडा भी देना पड़ेगा डंडा भी देना पड़ेगा डाल के उसको। तो ये जैसे इलेक्शन जीतना हो, इलेक्शन जीतना तो बच्चे वो नारे लगाते फिरते ही, पता इनका वोट नहीं है, इनको वोट से गरज ही क्या, वो बस वो तशहीर हो जाती है। तो इसी तरह वो बच्चों के हाथ में झंडे आने शुरू हुए, اور تو ریڑیوں پر دکانوں پر جھنڈے بکنے شروع ہو گئے. اپنی منزل اپنے کو مل گئی, ہم نے بیچنے بند کر دیے. اپنا مقصد عام کرنا تھا, کاروبار تو کرنا تھا نہیں, اب ہم بیچتی ہے بیچے. چار سو جھنڈوں کی آئی ہے بہار, چار سو جھنڈوں کی آئی ہے بہار, دعوت اسلام سے یار ہے, دعوت اسلام سے سٹی ایریا ہے. اولڈ سٹی ایریا کے بہت سارے سائن وہاں موجود ہیں, تو جو بزرگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ اولڈ سٹی ایریا میں جھنڈے کا تصور نہیں تھا. یہ شاید کسی کو پتا ہو کس طرح شروع ہوئے, کھارا در میٹھا در سے یہ جھنڈے الحمدللہ لہرانے شروع ہوئے, تو آج دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ پہنچ گئے سبز سبز جھنڈے. اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نبالہ وجل سبحانہ. ویسے بھی اسلامی بھائیوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے, دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہوا, اس وقت سے الحمدللہ ہر سال ربیع نور شریف کی رونقوں میں مزید ترقی پر ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ. یہ امیر سنت کا درد, امیر سنت کی کوڑھن آپ نے دعوت اسلامی کے مبلغین کو, ذمہ داران کو دی. یہاں تک کہ جب آپ پنجاب کے دورے پر تھے اس وقت بھی آپ نے زبردست جھنڈوں کی تحریک چلائی. اب بھی آپ پنجاب اور دیگر صوبوں میں اور دیگر ممالک کے اسلامی بھائیوں کو یہ تاکید اب بھی فرماتے رہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے سبز پرچموں کو عام کیجئے, وہ پورا دن یہ سبز پرچم لہراتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی زیادہ سے زیادہ سبز پرچموں کو عام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, اور ساری گلیاں روشنی سے جگمگا دے جائیں گے, ساری گلیاں بھائی. یہ ذہن بن گیا نا کہ فضول خرچی نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کیا جائے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ورنہ تو معاذ اللہ اگر عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو شیطان تو بولے گا حج پر یہ اربوں کے خرچہ کیوں کرتے ہو, غریبوں کی مدد کر دو, قربانی پر کیوں خرچہ کرتے ہو, غریبوں کی مدد کر دو. تو یہ نہیں, حج تو حج, قربانی تو قربانی. البتہ جشن ولادت پر خرچ کرنا یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے, ثواب کا کام ہے. تو اگر اس کی جگہ پر کوئی چاہے کہ میں یہ روشنی نہ کروں اور میں کوئی اور کام کر دوں اس کی بجائے نیک کام, تو اس کو گناہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے روشنیاں کرنا, جھنڈے لے رہنا, اب یہ معمولات اہل سنت میں بن گیا ہے, لنگر کرنا, تو اس لیے اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.